radioisrael.nl. Het is nu 2:00. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En door Karel van Essen. Shalom, luisteraars. Steekpartijen, schietpartijen, brandbommen, het gooien van stenen. Het dagelijkse verschijnselen momenteel in Israël. Helaas kunnen we u niets anders vertellen. Maar dat zijn wel de gebeurtenissen die het nieuws beheersen. Daarom ook in dit programma veel aandacht aan alles wat er momenteel gebeurt in Israël. Welkom bij Frontline Israël. Ja, Karel, nieuwe muziek. En deze heb ik gekocht op de markt in Jeruzalem. Ik liep daar en we waren aan het zoeken wat kunnen we voor onze kinderen meenemen deze keer. En we liepen op de markt en we hoorden muziek. En we zagen dat een heel aantal mensen op de markt ook mee aan het zingen waren op dit nummer. Ja. En het staat vol, we zullen zo meteen wel weer een ander nummer laten horen. Het is een Hebreeuwse cd, dus ik weet eigenlijk niet hoe de zangers heten. Ik weet ook eigenlijk niet wat de titels zijn van de nummers, maar dit is een hele bekende en meerdere nummers. En dat werd massaal meegezongen toen we daar liepen buiten bij de markt. Dus het moet goed zijn. Het moet, ja, ook heel bekend, want mijn zoon die wist gelijk, oh, dat is dat lied, dat is dat lied. Dus ik heb al gezegd, je moet mij eventjes de namen aangeven van hoe het allemaal heet. Maar het is wel heel mooi. Nou, luisteraars, we zijn weer terug van weg geweest. Het is voor het eerst volgens mij dat wij weer sinds 6 weken met elkaar in de studio zitten. Ja, dat zou best kunnen. Een hele drukke tijd geweest. En ja, ik hoef niet te vertellen, luisteraars, dat er momenteel ongelooflijk veel gebeurt in Israël. Maar het is zo druk in de wereld dat het nieuws van Israël amper aan bod komt in Nederland. En ik weet goed, toen wij weggingen uit Israël en ik ben woensdagavond thuisgekomen, dat het nieuws continu is, steekpartijen en van alles en nog wat. Dus daar gaan we het ook dit uur over hebben met elkaar. Niet alles, maar ik denk dat het wel goed is om daar even aandacht aan te geven. En uitgebreid, want het is al weken onrustig. En de afgelopen 10 dagen escaleerde het geweld tussen Israël en de Palestijnen verder. Dagelijks, luisteraars, proberen Palestijnen Israëli's dood te steken. Te schieten of met stenen te bekogelen. Zelfs een schroevendraaier bleek een effectief wapen tegen Israëlische burgers. Nou, op de website van het Sidi kunt u bijvoorbeeld, als u zegt, nou, Engels is mij, dat is niet mijn dagelijkse taal, daar heb ik wat moeite mee. U kunt op het website van het Sidi, sidi.nl, een hele lijst vinden ook van gebeurtenissen die er een afgelopen tijd gebeurd zijn. En ik kan u vertellen, dat is heel wat. Ik heb verleden week ook in het programma u wat laten horen van een reportage. Ik heb daar nog veel meer materiaal van, dat heb ik allemaal weggelaten. Maar ik kan u vertellen dat de spanning in Israël echt voelbaar aanwezig is. We hadden het er net nog over, hè, Karel, hoeveel aanvallen we en nu gebeurd zijn de afgelopen 10 dagen. Wij kwamen erop, als je er 5 per dag neemt, en er zijn er zelfs dagen dat er meer geweest zijn, ook een dag dat er een keer 3 was, maar dan kom je al met 10 dagen op 50. Ja, dat is minimaal, want ik denk niet dat alles in het nieuws komt. Nee, en dan hebben we nog niet over het gooien van stenen. Ja, dat is heel veel. Zelfs op de autobaan nummer 6, dat is echt een hele belangrijke snelweg naar het noorden of naar het zuiden, waarvan je denkt, nou, dat is een goede, daar worden zelfs stenen gegooid. Dus als toerist is het ook een probleem. Wat mij ook opgevallen is, luisteraars, dat een aantal plekken in Jeruzalem meerdere aanslagen heeft gekend. Dat is bij de Lions Gate. En de Lions Gate, dat is eigenlijk de Arabische ingang aan de kant van de Olijfberg, vlakbij de Golden Gate. Dat is dus een gevaarlijke plek. Er zijn meerdere aanslagen geweest. Bij de Damascus Gate, bij de poort zelf, bij de ingang, maar ook op de weg daar naartoe. Daar zijn ook al diverse aanslagen. En vandaag in Ammunition Hill is het een en ander gebeurd. En daar is ook de tweede of de derde keer nu deze week wat er wat gebeurd is. En we hadden het ook nog vooraf een heel opmerkelijke gebeurtenis. Dat lees je haast nergens. Dat is in Kiryat Gat, waarin dus een Palestijn ook het een en ander had gedaan. Iemand had neergestoken. Hij was zelf gewond geraakt, neergeschoten, werd geholpen door een ambulance. En toen kwam er iemand aangelopen. Ja. En die had een stuk varkensvlees bij zich. Ja. En die gooide dat, of die legde dat varkensvlees op zijn gezicht, geloof ik. Hè? Ja, op zijn gezicht en op zijn buik. Ja, en hij zei toen dat betekent, als je varkensvlees hebt aangeraakt, ben je niet meer een martelaar en kom je niet in de hemel. Ja, dat schijnt zo te zijn. En dus hij zei daarbij van, nou, veel plezier ermee. Ja, alleen, nou zaten wij nog vooraf even te praten. Ja. Hoe komt hij aan varkensvlees? Ja, dat is de goede vraag. En als ik op het filmpje keek wat we zagen op internet, dan denk ik, zou het wel echt varkensvlees geweest zijn? Ja, of is het niet gewoon vlees onder het mom van varkensvlees om op die manier nog te pesten? Het blijft een hamvraag. Ja. En tegelijkertijd weer heel interessant fenomeen. Want wat is er heel belangrijk dat al deze mensen dat doen? Dat is dat ze martelaar worden. En als ze martelaar worden, komen ze dus ergens. En hun denken in het paradijs. Ja. En als je door een vrouw wordt neergeschoten, dan kom je dus niet in het paradijs. En ik heb begrepen, maar of dat waar is, luisteraars, als iemand mij daarbij kan helpen, even een mailtje naar reactie uit Radio Israël, is het zelfs dat er heel veel vrouwen gelegerd zijn bij de Golan momenteel. Of dat zo is, weet ik niet. En iemand anders zei ook van, nou, wat nu ook ingevoerd moet worden weer in Israël is de doodstraf. En dat moet dan gedaan worden door vrouwen. Dat stoot ook weer af. Nou, er zijn allerlei ideeën. Het zijn geen oplossingen die vredelievend zijn, integendeel. Maar goed, alle incidenten, luisteraars, er is een veelvoud ook nog aan pogingen tot aanslagen en steekpartijen die worden voorkomen door de oplettendheid van Israëlische bewakers of het leger. En er is nu zelfs voor het eerst afgelopen weekend, afgelopen vrijdag, een steekpartij geweest door een Israëli. En die wilde zich wreken en daarom op 4 Israëlische Arabieren instak. En ik weet, toen ik verleden week dat artikeltje, of tenminste dat stukje heb ingezonden naar de uitzending, wij hebben de boosheid onder de Israëliërs ervaren. En die is er echt overal. Overal met wie je praat, men is boos, er moet wat gebeuren. Al heel gauw krijgt de politiek op hun kop, maar oplossingen zijn er heel slecht of ze zijn heel gewelddadig. Nou, dus die Israëli die dus 4 Arabieren neer heeft gestoken, waarvan een aantal waren Bedouinen. Nou, dat kreeg juist weer heel veel aandacht bij bijvoorbeeld de NOS. En er werd toen gelijk natuurlijk gesteld dat het geweld ook van die kant dus komt. En daar heb je alweer de kip en het ei verhaal. Men probeert al heel gauw het zo te maken dat het niet meer duidelijk is wie nou begonnen is. Maar ook de Trouw doet daar aan mee. Jij kan daar wat over vertellen, Karel. Ja, die schrijft dat eigenlijk zo. In de Israëlische plaats Alufa schoten Israëlische veiligheidstroepen een Arabische vrouw dood die volgens de politie een mes trok en van plan was een militair neer te steken. De afgelopen dagen waren er meer steekincidenten in Israël. Donderdag raakten onder andere 5 mensen in Tel Aviv gewond door een man die hen met een schroevendraaier aanviel. Hij werd door een militair doodgeschoten. Uit deze beschrijving valt niet op te maken wie de daders van al die schietincidenten waren. Dat die 5 mensen Israëlische Joden waren en de man met de schroevendraaier een Palestijn, die illegaal Israël was binnengedrongen. En terwijl het zeker is dat de Israëlische veiligheidsdiensten een Arabische vrouw doodschoten, is het nog maar de vraag of zij inderdaad iemand wilden neersteken. Ja, ongelooflijk. Ja. Dat zijn zo van die dingen die dan zo in de media gebracht wordt dat het eigenlijk niet meer duidelijk is wie nou de aanleiding was tot al die gewelddadige incidenten. Ja, want de NOS doet er ook aan mee. Hè? Want die hebben bijvoorbeeld het volgende gezegd. In de Israëlische stad Tel Aviv heeft een militair man doodgeschoten die kort daarvoor 4 mensen had neergestoken. Nou, de 4 en dan ook die militair, die raakte daarbij lichtgewond. En dan komt het, de dader, volgens de politie in Palestijn, gebruikte een schroevendraaier als steekwapen. Wederom wordt eerst de Israëlische reactie gemeld. En dan lijkt het net alsof het niet duidelijk is wie nou eigenlijk de dader is, de militair of de man. En wat voor man dat dan wel was. Want wanneer Israël Palestijnen doodt, wordt dat wel altijd direct en duidelijk vermeld, zonder twijfel te scheppen de woorden als volgens. Ook worden bij Israëlische aanvallen altijd direct aantallen slachtoffers gemeld. En ik moest ook denken aan dat voorval van dat er weer raketten zijn geschoten vanuit Gaza. Ja. 1 kwam in open veld en de ander die is onderschept. En daardoor is weer een aanval uitgevoerd door Israël. En dat is een zwangere vrouw en een kindje, wat natuurlijk heel verdrietig is, zijn daarbij omgekomen. En als je ziet hoe dat dan weer in de pers komt, en Israël moet niet zo zeuren, de ene kwam in het open veld en de ander werd neergehaald. Dus Israël moet niet zo moeilijk doen, dat is part of life. Zo wordt het gebracht. En Israël is weer de dader. En je leest ook steeds bijvoorbeeld 4 slachtoffers aan de Israëlische kant, 22 aan de Palestijnse kant. Op die manier wordt het gebracht. En het AD had volgens mij ook nog wat, hè? Ja, het gaat eigenlijk nog verder en suggereert dat Israël zomaar een onschuldige Palestijn heeft doodgeschoten. En pas op het allerlaatste moment wordt even aan de eerdere moord op een Israëlisch echtpaar verwezen, waar die Palestijn wellicht wat mee te maken had. En nu? En nu, die draait de volgorde nog om. Onder de kop, man doodgeschoten na verwonden van 5 Israëliërs in Tel Aviv. En dan schrijft men, een man is donderdag doodgeschoten in Tel Aviv nadat hij 5 Israëliërs had neergestoken met een schroevendraaier, waaronder een Israëlische soldaat. De afgelopen week werden 4 Israëli's en 2 Palestijnen gedood bij diverse incidenten op de westelijke Jordaan-oever. Israël denkt dat die incidenten in de hand zijn gewerkt door gevechten op de Tempelberg tussen de Israëlische leger en Palestijnen. De Israëli's werden belaagd door de Palestijnen met steekwapens. En de Palestijnen werden in een reactie daarop, om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers werden gemaakt, doodgeschoten. Voor nu.nl maakt dat echter niet uit en worden de doden als gelijkwaardig aan elkaar gepresenteerd. Door het neutrale begrip incidenten, in plaats van bijvoorbeeld het geweld tegen Israëlische burgers, wordt dit beeld versterkt. Het is nu weer eens hommeles in Israël, wordt door geweld en incidenten over en weer. Dat is het beeld dat de verschillende media geven van de golf van Palestijnse aanvallen afgelopen week. De lijst van voorbeelden is overigens nog veel langer en wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja, het is heel treurig wat er allemaal gebeurt. De vraag is natuurlijk, hoe zit het met de politieke leiders van de Palestijnen? Nou, de rol van president Abbas, dat is ook weer een heel dubbel gevoel. Met één mond zegt hij dat hij geen escalatie wil. Dat stond ook vandaag, het is nu maandag, in de Jerusalem Post. En roept hij zijn veiligheidsagenten en diensten ertoe op om de boel te kalmeren. Maar hij zei onlangs nog van, we bless every drop of blood that has been spilled for Jerusalem, which is clean and pure blood spilled for Allah. alle willing. Dus hij roept eigenlijk op dat elke druppel bloed die er vloeit is niet voor niks en alles heeft, is besteed voor Allah. En hij heeft ook gezegd verder geen confrontatie te willen. Maar daarna zei de PLO in een statement dat het verzet van de Palestijnen tegen de bezetting steunt. Dus hij gebruikte eigenlijk een ander om toch weer op te roepen tot actie. En de PLO riep ook de Palestijnen op om zich te verenigen in een act of national defense. Dus ook een leuk woord. Dan gaan ze zich ineens verdedigen, terwijl zij duidelijk met een aanval begonnen zijn. Abbas kreeg het niet eigenlijk echt uit zijn mond een duidelijke veroordeling dat het Palestijns geweld moet stoppen. En ja, zo is er nog heel veel te doen, maar men viert feest als er wat gebeurt. En ik weet ook dat als er Israëli's gedood zijn. En dat is natuurlijk ook waar ik verleden week het over had in de uitzending over dat die twee mannen die dus zijn neergestoken en overleden zijn. Ook het echtpaar eerder bij El Moret. Ja, die foto's worden uitgebreid op internet getoond. Van kijk eens, dit hebben wij getoond. Wat trouwens wel heel bijzonder is, is Karel, en dat lees je nergens. Ik kan twee dingen daarover vermelden. Voor de luisteraars, dit is wel heel bijzonder wat ik u kan zeggen. Want dat kun je nergens lezen. Dat heb ik gehoord van iemand uit een betrouwbare bron, om het zo te zeggen. Ik kan helaas de naam niet noemen. Ze hebben de daders gepakt van dat echtpaar waarvan de vier kinderen zijn blijven leven. Ja. Wat is er gebeurd? Wat blijkt? Er is nu een verslag. Ze hebben de daders te pakken. En dat is zo gebeurd. Zij hebben dus de ouders gedood. Allebei de mannen liepen naar de auto om ook de vier kinderen te doden. Daarbij is er in de consternatie wat gebeurd, waardoor de ene de andere dader in zijn hand heeft geschoten. En ze weggingen om naar het ziekenhuis te gaan. En dat bloed is gevonden daar. En daardoor zijn ze naar de ziekenhuizen gegaan. En hebben ze uiteindelijk de daders te pakken. Ze vroegen wie is hier in zijn hand geschoten. Ik weet ook niet precies hoe al die technische details zijn. Ja. En de chirurg die geholpen had om voor die hand, die had gezegd hij heeft zijn hand gebroken. Er is niets aan de hand, deze man heeft niks mee te maken. Dus ook in het ziekenhuis nam het nog voor deze man op. Dus zij hebben daar dus die twee mannen te pakken. En ze waren dus van plan om die vier kinderen ook te doden, zijn ze nu gebleken. Wat gebeurde er? Ik sprak Lars Ennissen, die met een groep, met een bus daar vlakbij was en langs de plaats reed. En die zijn daar gestopt om daar te bidden. En die vertelde dat daar honderden auto's geparkeerd stonden op de plek waar dat echtpaar was gedood. Ja. Alleen, het was Loofhuttenfeest. En de rabbijnen hebben tegen de groep mensen daar gezegd, het is niet toegestaan om tijdens het Loofhuttenfeest te rouwen. Apart, hè? Kunnen wij ons niet voorstellen. Nee, het is Loofhuttenfeest. God geeft ons de opdracht om feest te vieren. Ja. Ze hadden daar glijbanen. Ze hadden daar van alles voor de kinderen neergezet. De kinderen waren aan het spelen. Mensen zaten langs de kant te wachten totdat het Loofhuttenfeest was afgelopen om daar een tijd van rouw te hebben. En zo gaat dus het volk Israël met dit soort dingen om. En ik vond het heel apart, want ik heb nergens, en ik had de Jeruzalem-post steeds en dergelijke, nergens las ik dat verhaal van die twee. Ja. En dat ze ook van plan waren die vier kinderen te vermoorden. En dan denk ik, Heere God, waarom wel die twee? En die vier kinderen worden gespaard? Ik weet het niet. Ik heb ook gevraagd aan de persoon, wat kunnen wij doen om iets te laten zien? En er werd gezegd, stuur een brief, dan zorg ik dat die daar komt. Maar geld is niet nodig om dat te storten, want de overheid helpt. En de kinderen worden opgevangen door de ouders van dat echtpaar. Dus dat is allemaal gebeurd. Maar dat is wel apart als je dat allemaal van zo dichtbij meemaakt. Nu is de grote vraag van alles wat er gebeurt nu in Israël, alle aanslagen, wat doet de politiek eraan? En in Israël is nogal behoorlijk verdeeld en men maakt gebruik om elkaar al gauw te beschuldigen van alles en nog wat. Maar wat zegt nou Netanyahu? Hij zegt, we zullen het terrorisme verslaan zoals we dat al eerder hebben gedaan. Nou, dan heb je een comité en dat is het Comité voor Diplomatie en Veiligheid van het kabinet. Die hebben gezegd, wij keuren harde antiterrorisme maatregelen goed. Zoals bijvoorbeeld verhoogde inzet van de politie en van het leger. En hebben ze gezegd, het met de grond gelijk maken van de huizen van terroristen en harder optreden tegen het aanzetten van geweld. Wij zullen doen wat nodig is en niemand zal immuun zijn, aldus Netanyahu. Het Comité voor Diplomatie en Veiligheid van het kabinet heeft verleden week laat een reeks maatregelen goedgekeurd. En daarin wordt voorgesteld om de recente golf van het Palestijns terrorisme te onderdrukken. Nou is natuurlijk de vraag, wat houden die maatregelen in? Karel, kun jij daar wat over vertellen? Het hardhandig optreden tegen het Palestijns geweld bevat de gehoopverhoogde inzet van veiligheidstroepen in heel Jeruzalem, Judea en Samaria. Het met de grond gelijkmaken van huizen van terroristen, de aanleg van nieuwe wegen om bekende brandhaarden te omzeilen en de administratieve detentie van personen die aanzetten tot geweld en terrorisme. Aanvullende maatregelen die maandag werden goedgekeurd omvatten onder meer strengere strafmaatregelen tegen ophitsing op sociale media, minimale gevangenisstraffen voor het gooien van stenen en brandbommen en het opleggen van hoge boetes aan ouders van minderjarigen die betrokken zijn bij gewelddadige rellen. Het Comité voor Diplomatie en Veiligheid van het kabinet heeft mijn initiatief van krachtige terroristische bestrijdingsmaatregelen op verschillende niveaus goedgekeurd. Dat zei Netanyahu in een korte verklaring na de vergadering. Wij zullen blijven doen wat nodig is en niemand zal immuun zijn. We zullen het terrorisme verslaan zoals we dat eerder hebben gedaan. We zullen alles doen om de veiligheid van het Israëlische publiek te waarborgen. Nou, Netanyahu heeft geïnstrueerd de minister van Justitie, Ayelet Shaked, en heeft haar juridische instrumenten de opdracht gegeven om die dan te gaan creëren, die het voor de overheid mogelijk maakt om snel beslissingen uit te voeren om huizen bijvoorbeeld van terroristen te slopen. En naar aanleiding van de besluiten van het kabinet zette de Israëlische politie honderden extra troepen in heel Jeruzalem in. Vooral in de zogenaamde wispelturige Arabische wijken in het oostelijk deel van de hoofdstad. Terwijl de chefstaf van het IDF, luitenant-generaal Gadi Eisenkot, de inzet van 4 aanvullende infanteriebataljons over heel Judea en Samaria uitbreidde. Om troepen gestationeerd in de sector bij het verzamelen van de inlichtingendiensten en routine beveiligingsopdrachten bij te staan. Nou, en de laatste informatie daarover is dat alleen al in Jeruzalem een 1000 extra mensen van de grenspolitie worden ingezet, zodat het totaal op 4500 man komt. Dus voor ongelooflijk, hè? Wat een aantal mensen daar zijn. En nog gebeurt er van alles. Nou, even over de huizen die dus gesloopt worden. Daar is gelijk opdracht voor gegeven als een statement. Nou, verleden week zijn er dus 3 huizen gesloopt. Maar dat zijn van terroristen, niet van deze golf, maar die zijn nog van verleden jaar. Nou, u kunt zich misschien herinneren dat er verleden jaar november 2014 er Joodse gelovigen zijn doodgeschoten in een synagoge in de wijk Nar Hof in het westen van Jeruzalem. Misschien kunt u zich nog herinneren de ramaanslag. Dat was bij de light rail, waarin dus iemand met een auto op een aantal mensen is ingereden vlakbij Ammunition Hill. Trouwens weer Ammunition Hill, hè, dat noemden we al eerder. En misschien weet u ook nog van de aanslag op Rabbi Yehuda Glick, die neergeschoten is. Hij heeft het overleefd. Hij heeft zelfs weer gesproken voor een groep christenen met het Loofhuttenfeest. Nou, het huis van die terroristen, die zijn dus allemaal met de grond gelijk gemaakt. Tijdens de ministerraad zei de minister-president dat hij verwacht dat de wetshandhavingsinstanties alle wettelijke maatregelen die mogelijk zijn tegen de winkeleigenaren en burgers die getuigen waren van de terroristische aanslag zaterdag in de buurt van de Leeuwenpoort in de oude stad van Jeruzalem en niet deden om de gewonde Israëli's te helpen. We zullen een situatie waarin een Joodse vrouw wordt doodgestoken en mensen niet alleen niets doen om haar te helpen, maar haar vloeken en schoppen en niet meer tolereren. We zullen deze persoon voor de rechter brengen, zei Netanyahu. Kan je vertellen, Karel, ze is niet doodgestoken. Haar man is doodgestoken. Ja. Dat is het verhaal waar hierover bedoeld wordt door Netanyahu. Wat verleden week gebeurd is en waar ook die Nederlanders die ik toen interviewde daarbij waren. Wel aan de andere kant van een deur, want ze zaten er echt vlakbij. Wat is er gebeurd? Later kwam er een filmpje ook. Het is zelfs gefilmd dat die vrouw een mes in haar nek had. En ze vluchtte. En als je in de oude stad loopt, heb je natuurlijk al die winkeltjes. Ja, ja, ja, ja. Nou, en er waren allemaal mensen zitten dan voor die winkeltjes, die Arabieren of nou ouderen zijn of jongeren. Ja. En die hebben dat allemaal gezien. En in plaats van dat ze haar hulp gaven, hebben ze er vervloekt, hebben ze er uitgescholden. En we hopen dat je ook doodgaat. Dat zijn allemaal dingen die gebeurd zijn. En die zijn gefilmd en die zijn op internet gezet. Nou, schandalig. Het is echt schandalig. En daar wordt naar verwezen. Ook in de toekomst dat mensen die anderen niet helpen, die gaan dus te maken krijgen met een dat ze voor de rechter worden gebracht. Mijn grote vraag aan Netanyahu zou zijn, dat is prima. Maar wat doe je met al die journalisten die filmen, die erbij staan en die niet helpen als ze dat gebeuren? Want die hebben ook in zekere zin een morele plicht, een ethische taak om te helpen waar nodig is. En dat gebeurt er niet. Wat dan wel weer is, dit zijn dingen die je niet hoort in de Nederlandse pers. Wat je dan wel hoort, hè, daar hebben we het net over, over de man, die Israëliër, dus die vier Arabieren of Bedouinen, ik weet niet precies hoe ik dat moet zien, taaltechnisch gezien, maar die zijn in Dimona gewond geraakt. Maar die man wordt heel duidelijk ook aangepakt. En iedereen in Israël is het daarmee eens. Ja. Dit kan niet. Het geweld mogen wij niet toepassen, ook op de Arabieren. Nee. Alleen om ons te beschermen. En dat is toch wel heel apart dat je dat allemaal ziet. Wat er gebeurt. Dan kan ik als laatste, en ik denk dat we al bijna zijn aan de afsluiting nu van alles wat er gebeurt. Maar ik wil nog één dingetje vertellen. Yoshi Dagan, hij is wel eens bij ons geweest, bij Pillar of Fire. Hij is de huidige leider van Samaria. Alleen ook in de settlers onder de nederzettingen zijn grote verdeeldheid. Daar is morgenavond een grote demonstratie voor de premierwoning in Jeruzalem. Daar was verleden week trouwens al een hele grote demonstratie met 30 bussen 's avonds die daar waren. Ja. Die willen oproepen. En er is weer een groep die doet daar weer niet aan mee. En die zeiden, ja, we moeten momenteel andere dingen doen. Want uiteindelijk gaat het erom, niet alleen gaat het over de nederzettingen waar gevaar is. Iedereen in Israël is in gevaar. En we moeten met elkaar optrekken en niet alleen voor de settlers. De slogan voor de rally die er komt is, Israël is verenigd tegen terrorisme. Alleen dat gebeurt dan door een beperkte groep van mensen uit de nederzetting. Dus ik ben benieuwd hoe dat loopt. Maar het is wel heel apart. Er is zoveel te vertellen. Ja. Er gebeurt zoveel. Nou ja, mag ik nog één dingetje delen? Ja. Ja, vind je dat goed? De vraag is namelijk, ik heb allerlei artikelen gelezen over hoe komt het toch allemaal? En het Kaspari Center heeft bijvoorbeeld een artikel geplaatst van dokter Reuven Barco. Die gaat dan in op de vraag waarom deze zogenaamde intifada, dat woord wil nog niemand officieel noemen, maar volgens mij is het gewoon een intifada. Wat is er aan de hand? En men zegt eigenlijk gewoon dat zowel de Palestijnen en de mensen van Hamas in Gaza zien een groot probleem aan de horizon. En dat die horizon is veel dichterbij dan we denken. De machtsbalans is aan het veranderen. Wat er in het Midden-Oosten gebeurt is zo dramatisch, is zo groot. Er moet wat gaan gebeuren, want iedereen is gefocust op zijn eigen problemen. En de mensen die nog niet in oorlog zijn met ISIS, die zien Israël momenteel als een soort bondgenoot in die strijd. En verkapt of open, het is maar hoe je het noemen moet. Dus dat betekent zometeen dat wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten, in het Westen, ook het vluchtelingenprobleem, kan wel eens betekenen dat de Palestijnen niet langer meer exclusief het probleem zijn. Ze raken de aandacht kwijt en daardoor gebeurt dit alles. Dat is wat de politiek zegt. Ik denk dat wij als gelovigen ook iets geestelijks mogen zien. Ik denk dat we in een heel bijzondere tijd leven. En zelf geloof ik dat de rol, de plaats van de Tempelberg momenteel een heel wezenlijk iets is in dit hele proces. Mm-hmm. Hoe dat gaat lopen, er is niemand in de hele wereld die dat weet. Maar het lijkt inderdaad toch wel alsof die plaats, de enige plaats die nog niet vertrapt is, of die nog steeds vertrapt is door de heidenen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat daar iets mee gaat gebeuren. Of dat zo is, weet ik niet. Misschien is dat wel mijn hoop, maar dat zie ik gebeuren. En daarmee wou ik dit onderwerp even afsluiten, als jij het goed vindt. Of heb jij nog nieuws verder, het laatste nieuws? Ik ben het helemaal met je eens. De Palestijnen raken inderdaad de aandacht kwijt. En terwijl we dit programma zitten op te nemen, zien we de berichten binnenkomen van nieuwe aanslagen weer. Ja, ze slaan gewoon om zich heen, eigenlijk uit pure wanhoop. Ja. Zo zie ik het. Oké, tot zover. We gaan dus eerst maar eens luisteren naar muziek. Jerusalem, Van dezelfde cd waar ik het al eerder over had, die ik heb gekocht op de markt in Jeruzalem. En waar mensen mee aan het zingen waren, komt dit lied ook. En ja, we eindigden net bij de Tempelberg, bij Jeruzalem, en daar ging dit lied ook over. En we zijn ook klaar eigenlijk. We hebben het meeste tijd al besteed aan alles wat er gebeurt momenteel in Israël. En dat is ook heel belangrijk. Maar er is meer nieuws dan dat. En ook daar willen we u op de hoogte van houden. Laten we eerst maar eens even gaan naar de Verenigde Naties. Ja, de vertrekkende VN-gezant Ron Prosser, en die was de ambassadeur bij de VN ook, roept dit wereldinstituut op om niet langer te zwijgen over de terreur in Israël, welke dagelijks wordt gepleegd tegen deze democratische staat, om te stoppen met het verbergen en het ontkennen van de gruwelijke details voor de wereld. De tijd is gekomen voor de VN-chef van de Veiligheidsraad om op een duidelijke en ondubbelzinnige manier de terreuraanslagen tegen Israël te veroordelen en op te roepen tot een einde aan de campagne van opruiing, geweld en terreur tegen Israëlische burgers. In een oproep aan de VN-chef, dat is Ban Ki-moon, van de Veiligheidsraad, op zijn laatste werkdag bij de VN, zei Ron Prosser dat Israëls burgers worden aangevallen en vermoord op de straten van hun land, in hun auto's en zelfs in hun huizen, terwijl de Veiligheidsraad zwijgt. Hij drong er bij de Veiligheidsraad op aan om wakker te worden en in actie te komen. Hij benadrukte dat de escalatie van de recente terreuraanvallen het resultaat is van het aanzetten tot geweld tegen Israëlische burgers door een gevaarlijke retoriek van de Palestijnse leiders. Dit moet ogenblikkelijk stoppen, aldus Ron Prosser. Ja, het is, hoe heet het, natuurlijk alles wat er is gebeurd met de toespraken. Ik weet dat de toespraak die er geweest is, onder andere van de Jordaanse koning en door Abbas, geen goed hebben gedaan aan alles wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Wat mij ook is opgevallen, dat hebben we nu niet hier zo, maar dat weet ik nog ineens te herinneren, terwijl je dit zit te vertellen, van hey, Was het niet zo dat hij Ban Ki-moon pas zowel Israël heeft veroordeeld als de Palestijnen? En er is niet een uitspraak gedaan wie de fout was. Nee. Ze zijn gewoon allebei fout. Gewoon lekker in het midden laten. En ja. Dan, maar dat is niet. Maar goed, dan gaan we het er toch weer over hebben met alles wat er gebeurt. Ja. Maar Ron Prozer krijgt een bijzondere baan, wat ik heb begrepen, voor de politiek. Nou ben ik het kwijt. Ik heb het vanmorgen nog gehoord van iemand welke baan hij krijgt in Israël. Maar hij gaat het heel druk krijgen, heb ik begrepen. Een ander nieuwtje, en dat heeft met geld te maken. Het is namelijk zo dat het deviezenreserve van Israël een record aan het naderen is van bijna 90 miljard dollar. Wat is er gebeurd? De bank van Israël die heeft in augustus voor 760 miljoen vreemde valuta gekocht om de shekel sterker te maken. En dat was dus hard nodig. Er is heel veel geld gekocht. Het gaat nu bijna richting de 90 miljard wat er op voorraad is in de banken van de Israëlische bank. Waarom is dat zo belangrijk? Dat heeft natuurlijk te maken dat de shekel anders te duur wordt. Ik kan u vertellen, gewoon om een praktisch voorbeeld. Ik was mij woensdagavond hebben we in het programma Manishma heb ik een interview met Benjamin Philip. Benjamin Philip vertelt ook. Ik weet niet of dat in het interview was of dat naderhand het interview was. Ja. Maar ik weet uit dat gesprek dat hij vertelde dat hij een geweldig financieel gat heeft. Er was een begroting gemaakt voor een nieuwe keuken en er kwam geld. En op het moment dat dat geld overgemaakt was, was de shekel, was de waarde zo gekelderd ten aanzien dat er een geweldig gat is. Hij heeft een begroting van, ik weet niet, maar hij heeft een 10.000, misschien wel 100.000 euro probleem gekregen door wat er gebeurd is met de valuta. Ja. Dan praat je maar over één project. Ja. En dit gaat over heel Israël. Ja. En dus vandaar dat het heel belangrijk is dollars bijvoorbeeld kopen, zodat de shekel op waarde blijft, luisteraars. Dat is de bedoeling. Ja. Maar er gaat nogal wat geld in om. En dat blijkt ook wel, want er is ook iets met Tel Aviv gebeurd. Ja, Tel Aviv, daar gaat het ook heel goed. Tel Aviv is op de wereldrangschikking voor de beste financiële steden in de wereld in 2015. Afgelopen dinsdag is daar weer een verslag van uitgebracht, hoe de stand van zaken is. En Tel Aviv is nu geplaatst in de top 25 van de financiële steden van de wereld. Twee keer per jaar wordt die lijst opgesteld door een Londense commerciële denktank, de ZJN Groep. En maakt een rangschikking van 84 toonaangevende financiële steden in de wereld op basis van gegevens van het World Economic Forum. En daarin zitten dan de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en nog vele andere organisaties. Tel Aviv als 25ste van een van de meest robuuste financiële centra van de wereld heeft het beter gepresteerd dan grote steden zoals bijvoorbeeld Abu Dhabi, 28ste, Beijing, 29, Stockholm, 32, Rio de Janeiro, 35, Amsterdam, 36ste, Parijs, 37ste, Oslo, 67, Moskou, ook veel in het nieuws tegenwoordig, 78ste, en Madrid, 79. Hila Oren, directeur van Tel Aviv Global, een gemeentelijke instelling die zich toelegt op de verbetering van de internationale aantrekkingskracht van de stad, zei dat de plaatseling de onvermoeibare inspanningen weerspiegelt van de gemeente Tel Aviv om zich te positioneren als een wereldwijd financieel centrum en een poort naar de Israëlische markt. Toch wel heel bijzonder dat zo'n klein rotlandje, als je kijkt naar de wereldkaart, zo hoog staat, en dat zegt eigenlijk al heel veel. Nou, dan is er ook nog een hele bijzondere ontdekking geweest. Ontdekking van een enorm olieveld. En waar? Op de Golanhoogte. Het is maar goed trouwens dat ze de Golanhoogte nooit hebben weggegeven. Geschat wordt zelfs dat de gevonden hoeveelheid olie Israël voor zeer veel jaren zelfvoorzienend zal maken. Nou, ze hebben er meer dan een jaar hebben ze lopen boren daar. En uiteindelijk hebben ze dus nu grote hoeveelheden olie gevonden. Geschat wordt dat er vele jaren zelfvoorzienend zal gemaakt worden. En dan praat ik natuurlijk over Israël. Nou, degene die dat allemaal heeft uitgevonden, Yuval Bartov, de dokter van de onderneming Afek Oil & Gas. Hij vertelde aan Israël, aan de Channel 2 News, we hebben het over lagen die 350 meter dik zijn. En wat belangrijk is, zijn de dikte en de porositeit. Nou, en dan, dat zegt u en mij waarschijnlijk helemaal niks, 350 meter dik. Maar hij vergelijkt het, hij zegt dan, In de wereld zijn de lagen gemiddeld 20 tot 30 meter dik. Dus, heel makkelijk, 10 keer zo groot als dit normale gemiddelde. Dus we spreken hier over hele grote hoeveelheden. Het belangrijkste is om te weten of er olie is in de rots. En dat is er dus nu, dat weten we. We hebben tot nu toe in de zuidelijke Golanhoogte 3 boringen gehad, waarbij grote oliereserves zijn gevonden. De potentiële productie is dramatisch als het ware. Miljarden vaten die gemakkelijk de gehele oliebehoefte van Israël zullen dekken. Nou, hoeveel is die olie? En ik weet niet, Karel, of jij een beetje verstand hebt van hoeveel vaten per dag in Nederland wij gebruiken. Ik heb echt geen idee. Geen idee. Maar Israël verbruikt er 270.000 vaten olie per dag. En dat lijkt mij eerlijk gezegd helemaal niet zoveel. Hoewel het bestaan van olie in de bodem een feit is, is de kritieke fase nu om te controleren hoe gemakkelijk of juist hoe moeilijk het gewonnen kan worden. En hoe hoog dus de productiekosten zullen uitvallen. In een periode van zeer lage olieprijzen zal de winning relatief goedkoop moeten zijn om de exploitatie van het veld winstgevend te maken. Nou, er is al heel veel gas gevonden in de Middellandse Zee. En nu komt dus de Golan met de oliefonds er ook nog eens bij. En daar gaat natuurlijk ook een hele nieuwe industrie omheen. Wordt er gegenereerd. Wat houdt dat in? Nou, sowieso komt er ook natuurlijk verzet. Verzet van milieugroeperingen en omwonenden. Wat denk je aan schade aan het landschap, de flora, de fauna van de regio? Hoe lang gaat het duren? Wat gaat er aan bureaucratische en milieuproblemen allemaal uit voortkomen? Dan krijgen we de geopolitieke overwegingen. En de internationale gemeenschap, daar is ook nog een probleem. Die beschouwt namelijk de Golanhoogte nog steeds als bezet gebied. Dus is de vraag, van wie is dan de olie? Dus het is allemaal in eerste instantie geweldig mooi. Aan de andere kant is het toch wel weer heel apart. En ik weet niet of jij dat al gezien had, maar er zijn momenteel al mensen die gelijk beginnen over Bijbels gezien. Ja. Als Israël woont in rust en vrede, dan komt Gog Magog vanwege de grote fondsen die er zijn, omdat Israël zo rijk is aan olie, om dat te halen. En daar worden nu steeds meer vergelijkingen gezien. Ik moet wel zeggen dat de hele kijk op de eindtijd, met alles wat er momenteel in versneld tempo in Israël gebeurt, mensen aan het denken zet. En het feit wat we eerst hadden van, nou, Gog Magog, wat moet er allemaal gebeuren, zien we bij heel veel mensen veranderen. Zou het soms wel eens anders gaan dan wij allemaal denken? Een opvallend nieuwtje wat ik nog las afgelopen weekend was dat de voormalige voorganger, de oud-voorganger waar Obama altijd naar de kerk ging, en dat zegt altijd wel wat, hè. Er zijn wel meer mensen die zeggen, nou, hij is daar toch jaren onder zijn gehoor geweest. Volgens mij zelfs 20 jaar, van 1988 tot 2008. En Jeremy Wright, hij is de voorganger, is een zeer vreemde man. Zeer uitgesproken, zeer gevaarlijk. Ook over uitspraken die hij heeft gedaan over de islam. Hij heeft gesproken op een grote rally in Washington afgelopen zaterdag. En die werd georganiseerd door Louis Farrakhan. Nou, dat is natuurlijk ook geen prettige man, ook een hele gevaarlijke man. En hij zei daar, of hij schreeuwde daar, kan je misschien beter zeggen, Jezus was een Palestijn. En hij zei ook dat de Palestijnse mensen worden onderdrukt door Israël. En hij zei ook dat dus Israël een apartheidsstaat is. Nou, dat is de man waarbij president Obama heeft gezeten. Dat kan nooit veel goed zijn. Heb jij nog verder nieuws uit Amerika? Normaal hebben we daar heel veel uit te melden. Ja, nou, misschien is het wel interessant om te vermelden dat ongeveer 650 christelijke leiders die in september in Washington vergaderden, een petitie hebben ondertekend waarin het congres wordt gevraagd het nucleaire verdrag met Iran niet te ratificeren. Door ons initiatief hopen we aan te tonen dat dit niet een politieke, Joodse of Israëlische kwestie is, maar een Amerikaans probleem zoals elk ander. Miljoenen Amerikanen zijn tegen deze vreselijke deal, zei Susan Michael, de directeur van de in de VS van de Christelijke Embassy of Jeruzalem. Deze stap is een eerste initiatief van de overkoepelende organisatie tot steun aan Israël van de Amerikaanse christelijke leiders, die onlangs is gevormd door de Amerikaanse tak van deze christelijke ambassade. Oké, en ik heb ook begrepen, met wat ik las op allerlei kranten, ook in Amerika, dat er nog degelijk sprake is en dat men ook daarvoor gewaarschuwd heeft naar allerlei landen tijdens bijeenkomsten van de Verenigde Naties van mensen. De boycott met Iran is er nog steeds en nog steeds geldt. Dat is vanuit Amerika gekomen en jullie doen al heel druk zaken. Maar de boycott is nog steeds niet opgeheven. Nee. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat aflopen allemaal. De rellen in Israël gaan daar nu, die geven te veel aandacht. Dus ik ben echt benieuwd. דרכך אלוקנו להאריך אפיך לרעים ולטובים ותהילתך למענך אלוקנו עשה komt van een andere cd dan waar we al eerder de twee nummers van gedraaid hebben. Ook een Hebreeuwse cd met veel muziek van onder andere rabbijnen, een religieuze cd. En ik vind hem zelf erg mooi, er zijn mooie nummers op. Ja, luisteraars, ik heb afgelopen week nog de laatste dag van ons verblijf in Israël een interview gedaan met Benjamin Philip. Benjamin Philip is van Hineni en ik hoop dat woensdag gaat lukken om het interview in de ether uit te zenden. Dus dan gaat u het horen in het programma Manishma. Maar er was iets wat mij eigenlijk wel trof in het programma. Hij heeft diverse keren ook in het gesprek later, wat ik niet heb opgenomen, gezegd dat hij steeds benadrukte dat hij zei dat christenen maar niet zien in wat voor tijd we leven. En hij verwees dan naar de vluchtelingen en het probleem wat momenteel het westelijke halfrond, onze wereld, Europa, werd overvallen met de vele, vele vluchtelingen. De moslims. Hij zei, jullie hebben niet in de gaten waarom dit zo gevaarlijk is. Het Westen slaapt en zometeen zullen wij christenen, bijbelgetrouwe christenen, zo zei hij dat steeds, en wij als joden hand in hand staan en ons moeten verdedigen tegen dit gevaar. En het was ook heel apart dat dan gelijk in diezelfde week ook er een artikel kwam van Breaking Israel News, Met de mededeling, met de titel kan ik beter zeggen, waarom het Westen moet luisteren naar Hongarije over de islamitische vluchtelingen. Er is een hele discussie momenteel, ook in Nederland, aan de gang. Moet je nou op de PVV stemmen? Moet je nou niet op de PVV stemmen? Moeten we nou goed zijn voor de vluchtelingen? Moeten we nou niet goed zijn? Ik kan u vertellen dat ik weet van mijn zoon dat er elke dag, hij werkt natuurlijk, hij heeft ermee te maken, elke dag zijn er vechtpartijen. Elke dag zijn er problemen. Er gebeurt van alles onder de asielzoekers in alle centrums. Het is echt ongelooflijk wat er allemaal aan de gang is. Waarom het Westen moet luisteren naar Hongarije over de islamitische vluchtelingen. Daar willen we toch samen met Karel willen we u daar wat over vertellen. Wat er in Israël over geschreven is. En dat luidt dan zo dat sommige Midden- en Oost-Europese landen worden bekritiseerd door meer de progressieve Westerse landen, zoals landen zoals wij, omdat ze geen islamitische vluchtelingen op willen nemen. Nou, het voornaamste land onder hen is Hongarije. En u kent alle beelden die we gezien hebben, ook van de hekken die er nu geplaatst zijn. En degene die het meest onder kritiek komt te liggen is de persoon van premier Viktor Orbán. Westerse media karakteriseren hem als vol van haat, zaaiende taal en wordt er ook nog zelfs genoemd de sluipende dictator van Europa. Links noemt hem de maffiabaas en verwijst naar Guardian eenvoudig als een probleem. En The Guardian is natuurlijk een Engelse krant. En hij is het probleem dat moet worden opgelost. Wat is dan de misdaad van Orbán, Karel? Ja, de misdaad van Orbán is dat hij de grenzen van zijn land wil beveiligen tegen moslims en de christelijke identiteit wil behouden van zijn land, volgens de premier van Hongarije. Degenen die aankomen zijn grootgebracht in een andere religie en vertegenwoordigen een radicaal andere cultuur. De meeste van hen zijn geen christenen, maar moslims. Dit is een belangrijk probleem, want Europa en de Europese identiteit is geworteld in het christendom. We willen Frankrijk, België, een ander land niet bekritiseren, maar we denken dat alle landen het recht hebben om te beslissen of ze een groot aantal moslims in hun land willen hebben. Als ze met hen willen samenleven, kunnen ze dat doen. Wij willen het niet en ik denk dat we het recht hebben om te beslissen dat we geen groot aantal moslims in ons land wensen. We houden niet van de gevolgen van het hebben van een groot aantal islamitische gemeenschappen die we in andere landen zien en ik zie geen reden voor iemand anders om ons te dwingen manieren van samenleven in Hongarije te creëren die we zelf niet willen zien. De premier ging voort de geschiedenis in te roepen en niet op de politieke correcte manier door christenen te veroordelen en moslims te vergoelijken, maar volgens de werkelijkheid. Ik moet zeggen dat als het gaat om het samenleven met moslimgemeenschappen, wij de enige zijn die ervaring hebben, omdat we de mogelijkheid hadden om die ervaring gedurende 150 jaar op te doen. Orbán verwijst hierna naar de verovering en de bezetting van Hongarije van 1541 tot 1699 door de islam. Toen waren de islamitische jihad, terrorisme en christenvervolging hoogtij. Ja, en dat hoor je niet zo snel, hè, dat dat toen ook al gebeurde. Ook was Hongarije trouwens helemaal niet alleen, want een groot deel van Zuidoost-Europa en delen van het hedendaagse Rusland werden toen ook veroverd, bezet en geterroriseerd door de Turken. Nou, soms op een manier die ons te denken geven aan de gruweldaden van de islamitische staat en dan kinderspel doen blijken. Denk maar eens aan de onthoofdingen, de kruisigingen, de bloedbaden, de slavenmarkten en de verkrachtingen die handelsmerken van de IS zijn geworden, maar op een veel grotere schaal. En dat gedurende de eeuwen waar we het al over hebben, van 1541 tot 1699. Toch zijn voor Westerse progressieven zulke verre herinneringen verloren. Ze weten het zogenaamd niet meer. In een artikel getiteld Hongarije is schande aangedaan door de regering van Viktor Orbán, bespot en bagatelliseert The Guardian, dus die Engelse krant, de positie van de minister-president. Hongarije heeft een geschiedenis met het Ottomaanse Rijk en Orbán is bezig om die weer op te roepen. Het Ottomaanse Rijk slaat terug, waarschuwt hij. Ze nemen over en Hongarije zal nooit meer hetzelfde zijn. Vandaar de draad, vandaar het leger, dus vanaf vandaag de noodstand. Vandaar de felle, onverbiddelijke retoriek van haat, Want dat is wat het van het begin af aan geweest is. Pure, botte, vijandigheid en laster. En zo, Karel, zijn we eigenlijk de situatie ingegaan. Hoe er gesproken wordt over Hongarije. Terwijl ze mijn inziens, en ik denk dat je met me eens bent, gewoon gelijk hebben om het te weigeren. Het valt mij op en ik denk dat iedereen dat ziet. De beelden. Je ziet af en toe is wat kinderen, af en toe is wat gezinnen. Maar het merendeel zijn jongelui. En ik heb afgelopen week filmpjes onder ogen gekregen. Waarin Hongarije de trein was. Waarin er brood werd gebracht. Flessen werden gebracht. En het werd weggegooid. Het werd niet geaccepteerd. Ze hadden eisen. En er zijn ook filmpjes dat men zegt, we willen geen eten. We willen ons geld. We hebben recht op ons geld. Zo wordt er gesproken in Nederland en in Duitsland. Dat zijn die zogenaamde vluchtelingen. En ik hou me hard vast en daar is ook wat Benjamin Philips zei in Israël tegen mij. Jack, dit probleem gaan jullie nu krijgen. Waar wij al jaren tegen vechten, zal ook jullie gevecht gaan worden. En dat is ook iets waarom we daar nu even aandacht aan hebben gegeven. Het is natuurlijk niet indirect met Israël te maken. Of direct met Israël, maar indirect wel degelijk. En luisteraars, er gebeurt heel veel. Het programma is weer ten einde gekomen. Ik weet niet of jij nog het laatste nieuws hebt, Karel, of iets. Nee, ik weet dat er vandaag weer aanslagen geweest zijn, dat hebben we net al gemeld. Ja, aanslagen zijn er constant en ik denk dat we het hier misschien even bij kunnen laten. En we kunnen over nadenken over ook dit laatste nieuws uit Hongarije, hoe dat in West-Europa en Nederland verder zou moeten gaan. Luisteraars, we danken u. We zeggen tot u allen shalom en tot volgende week. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. ביום שבת שבו ונחו ביום